mambo ya mabala wo wo yeniye mabala ekomi kokufa na kati ya kisasa o bandeko yeniye et pas un divorce et pas une séparation de corps et pas un divorce et pas une séparation de corps. La cité likambo mosusu ya kosambisa te likambo kaka ya mabala bandeko et pas un divorce et pas une séparation de corps et pas un divorce et pas une séparation de corps. La cité likambo mosusu ya kosambisa te likambo kaka ya mabala bandeko. Mi bali boyo kama wa baleko. Nombre ya basi e komi e bele. Soki bino bo komi kopo ya basi. Bazali kaka kopa kisa nombre bandeko. Ba mosusu akobala mpone lingi ya kobala. Ba mosusu akobala mpone lingi ya baninga. Ba mosusu akobala mpona prestige ya kobala. Ba mosusu akobala mpona kanda ya mwasi ya kala. Mabala e komi ndeko kabwana e. Mabala e komi ndeko kabwana e. Mabala e komi ndeko kabwana e. Tina nini mabala e komi ko kabwana e. Bami bali balingi kaka poligami. Balingi basi mi bale bandeko e. Ndenge bon koko na biso ezalaka. Ya solo mi bali bota la malamu. Ata toa ni bon koko mpeto yo kama wae. Mabala e komi ndeko kabwana e. Mabala e komi ndeko kabwana e. Mosusu akobala mwana ya moto ya mbongo e. Akozela tata na ya kufwa kipe makambo e. Mosusu akobala mpo azwaka se judiciaire. Po asenga registre commerce mpo na bo commerçant. Mosusu akobala mpo amatisa ye mbongo e. Soki azwaka moke mpe akoma bandeko e. Mabala e komi ndeko kabwana. Mabala e komi ndeko kabwana. Mabala e komi ndeko kabwana. Tina nini mabala e komi ko kabwana. Ya solo basi baleki na kisasa. Etali biso te etali kaka nzambe. Mipali boyoka basi mawae. Botika kobala mpone lingi ya kobala. Botika kopesa biso babi e invitation. Lelo obali lobi oboye bandeko e. Mabala e komi ndeko kabwana. Mabala e komi ndeko kabwana. Mibali mibali atako baleki mokanisana banda na mwasi na malamu na ndako yokwana na ye malamu boswani bobongisi abani na ndako soko bengani ye si bazali mingi nombre ezoma na nzela batono tosa aboni avoki bana sai bobongisa. Mabala e komi ndeko kabwana e. Mabala e komi ndeko kabwana e. Et pas un divorce, et pas une séparation de corps. Et pas un mi pali balingi polygamie. Et pas un pe basi balingi bambete bangote. Alingi a gardé kaka prestige na ye anzoto.